Numai dragostea lumea va schimba, cerul ne va fi sprijin zi de zi. Numai dragostea lumea va schimba, cerul ne va fi sprijin zi de zi. Credință, doar cu speranță, o nouă viață vom avea cu toți. Căci din iubire și pentru tine Iisus pe cruce s-a dăruit. Numai dragostea lumea va schimba, cerul ne va fi sprijin zi de zi. Numai dragostea lumea va schimba, cerul ne va fi sprijin zi de zi. Eu cred că prin iubire o lume voi schimba, și tu poți azi să schimbi lumea ta. Eu cred că prin iubire o lume voi schimba, schimbă și tu viața. Numai dragostea lumea va schimba, cerul ne va fi sprijin zi.